Eskermila intzarieta eta sarri arte, orain neurrizkanpoko auzi bat aipatu behar dugu, Parisen iragaiten ari dena, joan den astean hasi dena, eta hori aipatzeko gurekin dugu Parisen den kazetari bat, Patxi Berruet, egunon Patxi? Egunon. Bidegaita gazu, baina Parisen ari zira lanean, kazetaritza lanan, Le Monde webgunearen dako, egunkariaren dako orain. Lehenik, pixka bat kontestua zartzeko, Pariseko aziz berezi batzuetan ari da iregaiten neurrizkanpoko auzi hau. Egan behar dugu 2015-ko azaroan, zuzen izaiteko, Parisen iragan ziren atentatuak juiatuko direla edo juiatzen ari direla auziuntan, horretara 180 hil izan ziren. Neurrizkanpokoa eganen dugu, neurriak ere usaiazkanpokoak hartu baitituzte, beraz, Patxi Berruet, adosira horretan, erraiteko zinez, sekulan ez dela olako auzirik ikusi Parisen? Bai, hemen prentsan eta ipatzen da, izanen dela mendeko auzia, ogoita bat garen mendeko auzia, eta auzi hori segitzen ahal izaiteko, eraiki dute azkenean auzitegi berezi bat, lehengo justizia, Pariseko justizia auzitegian, izanen da animaleko sala bat, azpirun eta behoita mar metro karratukoa, eta horren inguruan izanen dira beste amar bat sala auzitegiko parte hartzaile guziek segitzen ahal izateko judiamendu hori. Ara, haunditu dute, parte hartzailek sartu eta sartu ahal izaiteko, zenta hainbeste dira hori da? Bai, horretarat, izanen dira mila, kasik mila sortzileun alderdi zibiletik, irureun eta itamar abokatu, goi bat hausituak izanen dira goi bat pertsona, horri gehitu behar dira kasetari guziak, egunero badira uste dut goi bat kasetari sortean tiratua diranak sala ondienean izaiteko biktimekin eta akusatuekin batera auzi hori segitzeko, baina besteak segituko dute pantailen bidez edo web jatitik auzi hori. Egan dugu, 2015-ko atentatuetan iragan zena juiatzen dutela, akusatuak ere badira, ogoi bat uste dut? Bai, hori da. Eta denak hori izanen dira, obligatuak dira auzira joaitea, do nola pasten da? Akusatuetarik, bai, denak obligatu dira etortzera, baina horretarat, ogoietatik amalau hori izanen dira, zenta badira bost, hilak direnak zirian edo uste dugu hilak direnak, zenta ez da segurtatu horreinik, eta segarren bat Turkian preso dena, baina Frantzian diren amalauak hori izanen dira. Epaileak ere parean, ez da izanen, eganen dut, jendarteko epailerik edo juririk, izanen dira epaile profesionalak? Bai, hori da, izanen dira horretarat bost epaile profesional. Horien buruan izanen da Jean-Louis Perez dena epaile esperimentatu bat, irurgoita bost urtekoa, eta izanen ditu azkenan beste lau laguntzaile bere segida hartzeko auzio guztio horren osoan, zenta izanen dira hiru hilabeteko auzi bat, beraz, biztan da, ez du persona batek dena segitzen ala. Iru hilabete behatzi entzunuan? Bai, barkatu, bai, egun eta behar gai egun iru hilabete behin ogiago egiten du, bai, bederen luden maiatza arte, eta biztan da, debateak eta luzazen bari madira, horreino luzeago izanen da. Beste berritasun bat, ez da berritasuna zenta jadanik egina da, baina ez da usu egiten, filmatua izanen da? Bai, azkenean, hauzi historikoa denez, filmatzea erabaki dute, baina ez da filmatua jendek zuzenean segitzeko edo telebistan ikusteko Azguziz dola izan diren momentu azkarrak, baina da aztarna historiko bat usteko, beraz joanen dira gero artxibategi nazionalerat, irudi horiek, eta hemendik ez dut gogoan zonbat urteren buruan, baina hemendik hainbat urteren buruan ikustenako dira irudi horiek, baina gehiago aztertzeko. Bai, irakurri dut ere ezker eskuin, anitz iratzi baita, idazten ari baita auziontaz, begoita amak urteren buruan baizik baliatzen alko direla irudioiek, beraz, zer du Frantziako justiziak nahi du aztagana hori atxiki hori da, eh? Bai, hori da aztagana hori atxiki, zenta azkenean, hainbeste hil izan diren eraso batean edo Frantzian ez da nik gogoan dutana olako hauzi historiko bat da Nuremberrekoa izan zena bigarren gerra mundiala eta gero, bai. Beraz hainbeste jende implikatu dira eta da pixkat ikusteko Frantziak ze erantzun emanen duen eta islamikoaren eraso hori Frantzia, Parisen. filmatua eta irratibidez ere segitua izanen da, iduriz web irrati bat ere ezagiko dute auzi denboran plantan. Bai, alerdi zibilek, beraz, biktimek eta defentsaren alde diren guziek, eta azkenean auzi hortan implikatua diren guziek, segitzen alko dute auzu hori web radio baten bidez, baina ez da denedi idekia, ukanen dute pasaitz bat auzi horren irrati horri lotzeko. Eta izanen da, auziaren eta irratiaren transmisioaren artean horren erdi bateko dekalaz bat, sekulan barin bada problema bat edo gauza azkar bat behar bat biktimeri edo pixkat esegidan zuzenen emeiteko, baina bada kasu egiteko demora hori bai. Nahi du egan ere, batzuek deklaratzen alko dutela web irratiogen bidez edo ez joan marko da auzitegira? Ez, hauzi guziat pasten da lekuan berean eta irrati hori da hauzia segitzeko. Mediatikoki aipatuko dugu, ze hori hartzun izaiten ari da, egan dugu zu Le Monde, Frantziako Le Monde egunkarian ari zira, edo edabidean ari zira, susen izaiteko, hor ere, izigarriko jartzuna edabideen aldetik, hainitz eta hainitzanen dira? Bai, inustez, urteko mediatikok izan, segiturik izanen den gauza ondienetako bat izanen da, biztan da, eldu diren presidenzialekin, baina adibidez Le Monden, badira irukazetari lotuak direnak hauzi horri, egunero hauzi guzia sekitzeko, eta ikusiko da, sare sozialetan, eta izanen direlarik, nik pentsatzen dut biktimen lekukotasuneri, izanen direlarik lekukotasun horiek, eta izigarri segituak izanen dira Frantzia mailan, zenta trauma handi bat utzi du izan zen eraso horrek, Parisen kasik denek ezagutzen dugu biktima bat baten ezagun bat edo norbait aski azkarki unkitua izan dena atentatu horretan eta denak horret gira zer egiten ginuen atxortan, beraz bai azkarki segitua izan dena. Badakigu, zonbat edabide baden jadanik plantatuan? Zonbat susen ez dakit, baina frantziako edabite guziak handira eta mundutik ere hainitz etorriko dira. Ostion, zerbaitek agitu nahu egan duzularik, zozketan aterako dituztela egun guziz, ogoi uste dut, auzira fisikoki joaiteko, hori egiten da edo lehen aldia da? Hor, gertatzen da, deia beste hauzi batzuetan, nun leku askirik ezten denen segitzeko, beraz hor, zozketan hartu adira ogoi bat, izaiteko hauziaren sala ondian, begiro besteak segitzenako dute teletransmisioaz, baina biztanda nahi bat dugu emozioa edo pixkat salaren erantzukizuna pixkat segitzeko, obeda lekuan berean izan, baina horretako bai zozketa bat eman dute plantan. Ez da berdin, telebistaz edo ondoko gelan edo han berean izaitea biztan dena, sendimendu entzat eta bak. Patxi berroet, zuk segituko duzu, Le Monden ari baitzira, segituko duzu hauzi hori edo ez dakizoi, no? Bai, nik segituko dut, zenta siko naiz sare sozialetan lanean, eta Twitteren edo Facebooken egunero emanen ditugu izanen diren deklarazio azkarrak edo berriz partekatuko egin diren artikuluak hauzi horri buruz, eta ere segituko pixkat nola jendek erantzuten duten izango diren gerta ereri ikusiko zer izanen diren erreakzioak azkenan jendeenak eta horik beharko dira kasetariak ere behitz igan arrazi. Zenta, zer giro da Parisen, joan den aste azkenan hasi zen, zer giro da Parisen, anitz ipatzen da, monogaia da? Ez da monogaia, zenta hor adibidez, bazen asteuntan ere Belmondoren jorsketak baziren, beraz horrek ere leko hainitz hartu du mediatikoki eta Parisen behiran ere izan dira mesak eta olako hain gauza hainitz, baina bai denek segitzen dute, hor Parisen erdian pasatzean hauzite gaitzinean hauzia badelarik bideak moztua dira, berda beste bide bat hartu, beraz bai jende guziak segitzen du zer pastuko den hortan. Patxi Berroet, mineskek gurekin izanik goizuntan, beraz lanon, zure lan berria baituzu, lanon eta ondoko aldi bat arte. Mineskek.